ไม่เห็นจะน่าขำตรงไหนเลย ท่านบอกว่าท่านแน่ใจว่าความหิวและความอ่อนระโหยของเยซูจะทำให้เขาเชื่อฟังท่านและเสกก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังและกินเสียแต่เขากลับไม่เชื่อฟังท่านเลย เขาโต้ตอบโดยการใช้คำจากพระคัมภีร์เขาอ้างว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า แม้แต่ท่านก็ไม่สามารถจะลบล้างพระคำของพระเจ้าได้ไม่มีสิ่งใดๆจะลบล้างพระคัมภีร์ได ้เยซูคงจะรู้ว่าฉันเป็นใครแน่ๆเลย ก็พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าใครที่ล่อลวงไปในทางที่ผิดจะถูกจับได้ไม่ใช่เหรอ พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระคัมภีร์เขียนไว้พระคัมภีร์เขียนไว้ว่ารู้แล้วล่ะนี่ละจะเป็นวิธีที่ฉันจะใช้ล่อเยซู แล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหาร เห็นได้ชัดว่าท่านเป็นผู้ที่ถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์เหมือนข้าพเจ้าท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในความจริงที่แฝงอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าแนะนำให้ท่านเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังนั้นก็เพื่อที่จะทดลองดูว่าท่านจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพียงใดฉันรู้ว่าท่านมีความเชื่อในพระคำของพระเจ้าถ้าฉันจะทดลองความเชื่อของท่านอีกสักครั้งเพราะถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปในหน้าผาเถอะเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้เราทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินท่านมีความสงสัยในคำของพระเจ้าเหรอหากไม่มีก็จงกระโจนลงไปจากหน้าผานี่ซะ พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน พญามารท่านล้มเหลวซะแล้วพญามารผู้ซึ่งชาญฉลาดและงดงามล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งแล้ว ก็เขาใช้พระคัมภีร์มาอ้างอีก ก็ทำไมท่านไม่จับตัวเขาแล้วก็เหวี่ยงเขาลงมาจากยอดวิหารเสียเองเล่า ฉันน่ะเหรอจะเหวี่ยงเขาท่านน่าจะรู้ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะต้องช่วยรับเขาไว้ฉันไม่สามารถบังคับมนุษย์ให้ทำความชั่วได้ฉันไม่สามารถควบคุมความคิดของมนุษย์นอกเสียจากว่าเขาจะยอมให้ฉันควบคุมมนุษย์จะต้องยินยอมโดยการละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าก่อนที่ท่านจะสามารถมีอำนาจเหนือเขาได้ท่านก็รู้นี่นะ ท่านก็น่าจะเลิกล้มความคิดที่จะล่อลวงเยซูเสียเยซูแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเขาที่มีต่อพระบิดา เลิกล้ม ไม่มีทางฉันจะต้องพยายามจนกว่าจะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นของฉัน แล้วท่านจะใช้วิธีอะไรต่อไปอีกล่ะทีนี ้ฉันคิดว่าฉันจะใช้ความยิ่งยโสความรักในอำนาจและความรุ่งเรืองล่อลวงเขาคราวนี้ล่ะฉันจะแสดงตัวให้เขาเห็นว่าตัวจริงของฉันเป็นใครฉันคือทูตสวรรค์ผู้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์และเป็นผู้ครองโลกนี้ฉันจะต้องแสดงให้เยซูเห็นความงดงามของโลกนี้ทั้งโลก โลกนี้น่ะเหรอสวยงามน่ารังเกียจจะตายมีแต่ความทุกข์และความตาย แต่ฉันนี่ล่ะจะซ่อนสิ่งเหล่านี้จากสายตาของเขาเขาจะได้เห็นความสวยงามแสงอาทิตย์ในเมืองบริสุทธิ์พระราชวังหินอ่อนทุ่งหญ้าที่เขียวชอุ่มและสวนผลไม้อันอุดมสมบูรณ ์และอีกครั้งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักแต่ได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระเยซูทอดพระเนตรเห็น ในบรรดาความจริงทั้งหลายพ่อหนุ่มจากเมืองกาลิลีท่านก็คงจะคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ดีฉันก็จะบอกความจริงกับท่านว่าฉันคือทูตสวรรค์ที่ถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์ฉันคือผู้ที่มีกำลังมากมายและมีสติปัญญาปราดเปรื่องเหนือทูตสวรรค์ใดๆฉันคือผู้นำของการเปลี่ยนแปลงฉันคือพระเจ้าของโลกมนุษย์ด้วยอำนาจของฉันฉันจะสำแดงให้ท่านเห็นภาพพจน์อันงดงามของโลกนี้อำนาจทั้งหมดนี้ฉันจะมอบให้กับท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของฉันโดยถูกต้องแล้วถ้าเพียงแต่ท่านจะก้มลงนมัสการฉันสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นของท่าน ไอ้ซาตานไปให้พ้นเพราะพระคัมภีร์ก็มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว แล้วท่านก่อนหนีมาดื้อๆอย่างนี้น่ะเหรอ ไม่น่าจะถามอะไรโง่ๆอย่างนั้นเลย ท่านก็น่าจะรู้ว่าเมื่อมีใครก็ตามที่ร้องเรียกพระเจ้าและขอให้พระเจ้าขับไล่เราไปเราก็ต้องหนีมาพวกทูตสวรรค์น่ะขับไล่พวกเรา พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระนามของพระเจ้าเป็นเหมือนหอคอยอันแข็งแกร่งผู้ที่ชอบธรรมจะสามารถไปพักพิงและแสวงหาความปลอดภัย ท่านทำเป็นหัวเราะไปได้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะจะบอกให้แม้แต่ฉันยังต้องหวาดกลัวและหนีมาเมื่อเขาเรียกพระนามของพระเจ้า ท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยซูบนภูเขานั่นหลังจากที่ท่านหนีมาแล้ว แน่นอนล่ะเยซูสลบล้มลงราวกับว่าคนสิ้นชีวิตแต่ว่าทูตสวรรค์จากเบื้องบนก็ลงมาช่วยดูแลเขาให้อาหารให้กำลังปลอบประโลมเขาให้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าและทำให้เขามั่นใจว่าสวงสวรรค์รับรู้ชัยชนะของเขา พอเขามีกำลังขึ้นมาเขาคงจะสงสารและเข้าใจพวกมนุษย์ที่ถูกล่อให้ทำบาป ฉันรู้ฉันรู้ ฉันคิดว่าท่านคงจะรู้ว่าเยซูจะไม่ละทิ้งความพยายามที่จะปราบปรามพวกมารอย่างเราและช่วยเหลือพวกมนุษย์ที่ถูกล่อให้ทำบาป ฉันรู้ว่าเขาคงจะพยายามแต่เขาจะต้องล้มเหลวเขาจะต้องปราบปรามพวกมารอย่างเราให้หมดสิ้นไป พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงมอบตัวของท่านแก่พระเจ้าต่อต้านพวกเหล่ามารแล้วพวกมารจะหนีไปจากท่านเข้าใกล้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้อยู่ใกล้ท่านในระหว่าง40วันคืนที่พระเยซูใช้เวลาสวดภาวนาในที่ทุรกันดารจอห์นผู้ทำพิธีรับศีลก็ออกเทศนาคำสอนของเขาทำให้คนทั้งประเทศเลื่อมใสและทุกสายตาก็จับจ้องอยู่ที่เขาโดยเฉพาะสำนักปุโรหิตณสำนักนี้มีทั้งพระปุโรหิตผู้นำและพวกครูบาอาจารย์ที่รวมเป็นกลุ่มผู้นำสำคัญของประเทศในฐานะที่ฉันเป็นมหาปุโรหิตของสำนักท่านทั้งหลายโปรดรับรู้ไว้ด้วยว่าเจ้าขนปลาที่ชื่อจอห์นนั่นเราจะปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง จอห์นต้องการให้คนทั้งหลายสารภาพความบาปนี่เป็นข่าวใหม่ ถึงอย่างนั้นก็เถอะเราต้องไม่ลืมว่าการเทศนาของจอห์นโดยมากแล้วเน้นหนักถึงการเสด็จมาของพระมาซีอาท่านนี่เป็นความจริงแล้วก็พวกเราในฐานะสำนักปุโรหิตก็ควรจะมีความชื่นชมยินดีในข่าวนี ้เราไม่มีทางเลือกมีสองทางคือทางหนึ่งต่อต้านและชี้ให้เห็นว่าจอห์นไม่ใช่ผู้พยากรณ์หรือไม่ก็ยกย่องเชื่อถือคำสั่งสอนของเขาและร่วมมือกับเขา แต่ทางไหนล่ะที่เราจะเลือก ฉันสงสัยว่าเรามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปดังนั้นฉันขอแนะนำว่าพวกเราควรจะส่งคณะปุโรหิตไปยังจอร์แดนเพื่อสำรวจตรวจสอบเรื่องนี ้ถูกต้องจริงจริงจริงจริง และเวลานั้นหมู่คณะปุโรหิตถูกส่งไปยังจอร์แดนและพวกปุโรหิตในชุดเสื้อคลุมอันกรุยกรายซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าจอห์นคนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูการเผชิญหน้าในครั้งนี้ ราคือคณะปุโรหิตท่านจงตอบคำถามของเราดังนี้ข้อแรกท่านเป็นใครกัน ผมชื่อจอห์น เรารู้แล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการรู้เราต้องการรู้ว่าท่านเป็นใครกัน ผมไม่ใช่พระมาซีอา แล้วท่านเป็นใครกันท่านคือเอลียาเหรอ ไม่ใช ่ท่านคือโมเสสที่ฟื้นคืนชีวิตมาเหรอ ไม่ใช่ แล้วท่านเป็นใครกันล่ะที่เราจะสามารถให้คำตอบนี้แก่คณะปุโรหิตได้ท่านบอกได้ไหมล่ะว่าท่านคือใคร ผมคือเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารผู้เตรียมทางให้แก่พระเจ้าดังที่ผู้พยากรณ์เอลียาได้ทำนายไว ้ถ้าท่านไม่ใช่พระมาซีอาไม่ใช่เอลียาหรือโมเสสทำไมท่านทำพิธีรับศีลให้ผู้อื่น ผมทำพิธีรับศีลในน้ำเพื่อให้คนทั้งหลายรู้ว่าในท่ามกลางพวกท่านท่านจะไม่รู้เลยว่าจะมีผู้หนึ่งมาภายหลังเราผู้นั้นไม่มีคุณค่าแม้แต่จะถอดเชือกรองเท้าของเขาเขาคือลูกแกะของพระเจ้าผู้ซึ่งจะยกบาปของโลกนี้ผมได้เห็นแล้วและเป็นพยานจงรับรู้ถึงลูกแกะของพระเจ้า